Zahra, ю Zahra, ю Zahudu, своїм рідним милим краєм розмову поведу. Верховіло, мати моя, вся краса чудова твоя, вся краса твоя чудова у мене на виду. Щасливе майбуття. Та наші дні.